Deixar para fazer a mensagem. Na نفس الكلام اللي انا ما كنتش حديث موضوع موضوع حديث يا ابن عباس رضي الله عنهما يسمى قناه الشياط عم بقى حديث يا ابن القيم البخاري رحمه الله تعالى. انا سمع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن اخيه الحر ابن قيس. Alikuja Uyaina ibn Husn akashuka katika mji wa Madina, lakini akashuka kwa ndugu yake, akafikia kwa ndugu yake kama mtu kasafiri kutoka alipotoka, alafu kaja kutembea katika eneo la Kudaijo, lakini ana ndugu yake sehemu. Wakati huo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ndo mtawala, ndo khalifa, akafikia kwa ndugu yake akapumzika. Baada ya kufika kwa ndugu yake huyo ni Uyaina ibn Husn, akafikia kwa ndugu yake ibn Qais radiyallahu anhu. Baada ya kufika kwake, wakana minan nafar alladhina yudinuhum au yudinihim Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikuwa ni katika nafar alladhina yudinihim Umar ibn al-Khattab. Umar alikuwa akiwasogeza watu karibu ambao wana elimu, wanapenda khairi, wana maarifa. Miongoni mwao ni huyu Al-Hurr ibn Qais ambaye ndugu yake Uyaina ibn Husn. Kwa hiyo huyu alipotoka akafikia kwa huyu ndugu ambaye ni katika watu wa karibu ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra wa ashaba majlis Umar, na walikuwa wasomi wenye kuhifadhi dini, wenye kuhifadhi Qur'an, wenye kuhifadhi sunna, watu wenye maarifa, ndio watu anaokaa nao Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naomba hii hadithi tuzingatie kwa umakini sana, ndani yake kuna ibra kubwa. Huyu ni katika watu wanaokaa sana na Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo alivyoshuka akafikia kwa ndugu yake ambaye yuko karibu na Umar ibn al-Khattab, na Umar ibn al-Khattab hakai na watu wabaya, julasa asu, wale wakaaji au watu wa karibu wabaya waovu wa kumshauri si sawa, hapana, hakuwa hivyo. Kwa alikuwa anakaa na watu ambao ni waheri, ambao wanapenda heri, ndio walikuwa watu wa vikao vyake, wa mshawarati hii, kuhola mkano au shubaban, ni sawasawa ni vijana au watu wazima, lakini maadamu wana maarifa, wana dini, anaweka karibu, wawe ni wadogo au wawe ni wakubwa. Ndivyo alivyokuwa anafanya Umar ibn al-Khattab, na hivi ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Watu wako jitahidi uweke karibu zaidi watu ambao unaona watakuvuta kukusogeza mbele, hata kama ni wadogo au ni wakubwa, ni maskini au ni tajiri au matajiri, lakini maadamu naona nikisuhubiana nao tu atanisogeza hatua moja au mbili, hao ndio watu kulazimiana nao. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawa ndio watu wake anaokaa nao, anaokaa nao karibu. Faqala Uyaina ibn akhi, Uyaina akamwambia ibn akhi, Uyaina akasema kumwambia Al-Hurr ibn Qais radhiyallahu anhu, ya ibn akhi laka wajhun inda hadha al-amir, ewe ndugu yangu, wewe una nafasi kwa huyu amiri Umar ibn al-Khattab. Siwezi kuingia mimi moja kwa moja, nina maneno nataka kuzungumza naye, lakini kufika kwake moja kwa moja siwezi, wewe una nafasi kwake. Fastaqdirli alayhi, naomba niombe hivi mimi nifike kwake, kuna jambo nizungumze naye. Kama ukienda kwa mtawala, pengine kwa mkuu wa wilaya, huwezi kufika moja kwa moja, lakini kuna ndugu na mfahamu anafika ofisi ya mkuu wa wilaya, naomba unisogeze. Au anafika kwa mtawala, naomba unisogeze. Kwa hiyo akamuomba amsogeze, fastadhara akamuombea, faadhina lahu, kwa sababu aliomba ni mtu wa kheri, na Umar ibn al-Khattab watu wake wa kheri na wakubali, akampa idhini, mwacha ingie. Falamma dakhala qal hi ya ibn al-Khattab, alipofika akasema oh, ewe ibn al-Khattab, akaanza kumshambulia. Fawallahi ma tu'tina al-jazm, na hapo kwa Allah wewe hutupi jazm, hutupi mali zetu, hutupi haki zetu za kutosha. Na Umar ibn al-Khattab alikuwa anafahamika kwa uadilifu, lakini huyu mtu Uyaina ibn Husn akaingia kwa maneno haya, akamwambia na hapo kwa Allah wewe hutupi haki zetu, wala tahkumu fina bil-adl, na wala hauhukumii kwetu kwa uadilifu, hukumu unazopitisha kwetu unafanya dhulma. unaonea, haufanyi uadilifu. Faghadiba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akakasirika sana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hatta hamma ayyuqi'a bihi, mpaka akakaribia, akakusudia kumtandika. Baada ya huyu mtu alipokuja na maneno aliyokuja na Umar ibn al-Khattab, akaona si sawa, huyu ana jambo. Uadilifu unaofanya na hukumu unazopitisha, anakuja kunijeruhi namna hii, mpaka akakaribia kumtandika mtu huyo. Faqala lahu al-Hurr, al-Hurr ibn al-Qais radiyallahu anhu, huyu aliyekuwa amemwombea shafaa aingie, akasema sasa kumwambia Ibn Umar, akikusudia huyu ndugu yake, mtoto wa ndugu yake ambaye amemuingiza ndani. Al-Hurr ibn al-Qais akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia nabii wake, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin, samehe, amrisha mema na jiepushe na wajinga. Samehe, amrisha mema na jiepushe na wajinga. Aya hii ina faida nyingi sana, siwezi kusudia. Lakini ashahid wa inna hadha min al-jahilin, al-Hurr ibn al-Qais anamwambia Umar ibn al-Khattab, huyu Uyaina ibn Husni ambaye amekushambulia hivi ni katika wajinga hao ambao unatakiwa kuwasamehe, aliwasema Allah, ujiepushe nao. Wa a'ridu 'anil jahilin, jiepushe na wajinga. Wallahi nilicho kusudia katika hadithi yote hii, ashahid ni hapa anasema, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha, na hapa kwa Allah hakuivuka hiyo aya Umar pindi alipoisoma huyu msomaji wa aya hii. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, na akawa amesimama hapo hapo kwa sababu ya kitabu cha Allah sana. Hata nisiposherehesha nadhani nini sawa. Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhal hafidhahu Allah ta'ala, na muhadhara wake mrefu kuhusiana aje, kuhusiana na hadithi hii, namna ambavyo watu tunavyotakiwa kuishi katika haki, pamoja na umri wetu kuwa katika dini mrefu, pamoja na juhudi zetu na mazuri tuliyotanguliza na elimu. Unapoambiwa qala Allah kun waqafan inda kitabillah, simama hapo hapo, simuke. Umar ibn al-Khattab hakujadili, hakuhoji, hakunakish, hakuleta ta'wil, bal kana waqafan inda madha, inda kitabillah. Na hii ndio maana ya amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo kulazimiana na kitabu kadhalika na sunna. Sheikh Zakaria Allah mhifadhi, na masheikh wengine, Sheikh Madi kadhalika, ikhwa mashaikh wa alimu wa nasimish na wengineo kadhalika, Sheikh Adam na wengineo, si wageni kwa Uislamu, wana muda mrefu kwa Uislamu, lakini wana muda mrefu katika juhudi tunazozifahamu na ambazo tunazifahamu. Lakini tunashuhudia kheri kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zinazotokea kwao, vile mtu anavyoweza kubadilika kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mtu alikuwa katika utablighi, baada ya kufungukiwa akaona hii ni haki, akaachana nayo, akasimama katika njia. Mtu alikuwa katika hizbia, akaiona haki, akaachana nayo. Jambo hili si dogo. Kun waqafan inda hududillahi au inda kitabillah. Tunatakiwa kuwa ni wenye kusimama katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna watu wana umri mrefu alhamdulillah katika da'wa, katika sunna, lakini pengine hakuwahi kusikia manhajus salaf au amesikia kivibaya vibaya. Lakini anapokuja manhajus salaf ambao ni manhaji sahaba ridwanullahi alayhi majma'in, anasema sijazoea, shekhe wangu alinisomesha kuanzia kwenye raudha mpaka thanawi au mpaka kadha mpaka diploma mpaka kulia, hakuniambia habari hizo, usiniletee. Kuna watu wanafanya hivyo, si tabia na si sifa njema. Kama Umar ibn al-Khattab anakumbushwa aya, wakati anataka kufanya tukio anasimama. Na wao wameshaambiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha manhaji hii. Wama yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Mali al-mu'minuna huna. As-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Kwa sababu ndio walikuwepo wakati aya hii inateremka. Aya inayowataja waumini, inayowataja waumini waliopo wakati aya inateremka, ni maswahaba ndio walioingia tena dukhulan au waliya, uingiaji wa mwanzo. Tunaelewana? Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, man haula? Walipoambiwa aminini kama walivyoamini watu, watu gani walikuwa wameamini? Mimi na wewe, hata hatujazaliwa, hata babangu na baba yako hawa. Waliokuwa wameamini watu ni maswahaba, ndio tunaambiwa imani zetu zote zifanane na wao. Fa in amanu bimithli ma amantum bi famadha faqad intadaw fa alaykum bi sunnati la yakfi wa la takfi hadhihi sunna illa wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm la yakfi illa wa ashabi. Tunaelewana? Kwa lazima tuingie katika njia ya Mtume sallam na njia ya maswahaba wake. Nimeisoma hadithi hii yenye aya hii na kisa hiki maksudi, kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa wamesoma katika maisha yake kadha na kukutana mambo mengi, akikutana na manhaji ya sasa, mimi manhaji wana sunna. Hapana, manhaji salaf. As-salafiyun hum ahlu sunna wal jamaa wa hum ahlu hadith wal athar wa hum taifatu al mansura, ndio waliotajwa katika hizo hadith, katika hizo aqwali za a'imma, maimamu wote ahlu sunna wal jamaa na mawakifu yao. Ama hizi taasisi, taasisi ifazi katugawa taasisi, tunaelewana kwa ifazi katugawa taasisi bakwate imeundwa kwa kitu fulani kadha kuundwa, la, sisi tunatakiwa tuwe katika manhaji ya haki. Tunaelewana? Na taasisi na vikundi visitugawe, lazima tulazimiane. Qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba. Na ikukuijia aya au hadith, kun waqafan 'inda ad-dalil. Tunaelewana ikhwata? Tukisimama hivyo elimu zote tunazosoma hizi, kwa sababu hivi mnaosoma kuna jambo utakuwa nalo jipya, hata kama uliwahi kusoma kuna kauli utakuwa nayo mpya, lakini kwa kuwa ni haki, basi ibebe na usiiache, kwa kuwa tumelazimishwa kusimama katika haki nyakati zote, daima na abada. Na ukisimama katika haki, usiumbishwe, usirudi nyuma, usitetereke, usiletewe fitan. Nasema hivyo kwa sababu zama ni zama za fitan, kama alivyosema Sheikh mwisho wa kalima yake, mwisho wa kalima yake, hizi ni zama za fitan. Inatoka hii, inapindwa hii, inakuja hii. Simama katika haki ila mamati, inshallah. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala tufadhi sisi ndani tena katika dunia hii na katika akhira katika jamii ya salaam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.